אחותי היקרה, בוא נשאיר שיר ביחד. שיר הפרידה, אבל לעולם, לעולם הוא נפרד. אני פוחד כל כך להפסיד אותה, תקשר יודי בגורל שלה. האם גם את ילדה כמוני מרגישה, נולדנו בשביל זאת אהבה. אתה צריך להחליט, ורק אתה תקווה, ולא אכפת לי כלום, רק אתה. ולא קל להגיד, אוהבת רק אותך, פוחדת שתלך, אני רוצה בך. אך הפרידה, אך הפרידה, תמיד נחיה עם זאת אהבה. אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך, ואני אותך, תמיד נחיה עם זאת אהבה. כל הפחד זה רק הפרידה. אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך. בים של מחשבות נסחף אני, הביתי בפניי, אני לא משקר, מתחנן לאלוקים שזה לא ייגמר. אני רוצה בך, אל תשקר אותי, וכל הזמן אתה במחשבות שלי, אתה השמש והאור. שמה שלי, אך הפרידה, אך הפרידה, תמיד נחיה עם זאת אהבה. כל הפחד זה רק הפרידה. אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך, תמיד נחיה עם זאת אהבה. כל הפחד זה רק הפרידה. אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך, גם אני אותך, תמיד נחיה עם זאת אהבה. ואני שלך, אוהב אותך, גם אני אותך בעלי, תמיד נחיה עם זאת אהבה. כל הפחד זה רק הפרידה. אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך, גם אני. פרד לעולם, אני שלך, ואני שלך, אוהב אותך, גם אני אותך. תודה רבה לכם קהל נכבד, ממני דרון ומאשתי דורית, שיהיה לכם המשך בילוי נעים. תודה רבה לכם ולהתראות. קהל נכבד, מגיע לה. תודה רבה לכם ממני דורית, להתראות. בשמחות!